kupić. Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Ten sygnał oznacza, że jest 9:00. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry, witamy we wtorek. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drost i Artur Ewertowski. Były szef MSZ krytykuje starania prezydenta o reparacje wojenne. Jego zdaniem obecna strategia jest sprzeczna z polską racją stanu. Cyberprzemoc wobec kobiet trafi pod paragraf. Rząd pracuje nad wdrożeniem unijnej dyrektywy przewidującej kary. Gaza w ogniu, czołgi Izraela miały wjechać do miasta. Nadal może być tam ponad 500 000 ludzi. Prezydent działa wbrew polskiej racji stanu. Tak o walce o reparacje wojenne od Niemiec mówi były szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych z czasów rządów PiSu, Jacek Czaputowicz. A w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce zwraca uwagę, że o odszkodowanie powinniśmy starać się w inny sposób, wskazując, że otrzymaliśmy zbyt małą część tego, co Niemcy wypłaciły i oddały poszkodowanym krajom. Podkreślam raz jeszcze, zostaliśmy potraktowani niesprawiedliwie i powinniśmy otrzymać zadośćuczynienie, reparacje czy odszkodowania. Ale natomiast tak jak źle? To stawiamy, to my działamy niesprawiedliwe, burzymy ład, dajemy argumenty innym państwom rewizjonistycznym, bo się przyłączamy do tego obozu i powiem wprost, działamy wbrew polskiej racji stanu. Jak tłumaczył, w Rosji polskie starania o reparacje są chwalone, bo to podważa powojenny ład i może na przykład prowadzić do kwestionowania polskich granic. Cała rozmowa do odsłuchania na YouTubie i naszej stronie internetowej. A dziś prezydent Karol Nawrocki odwiedza Berlin i Paryż. W Niemczech ma rozmawiać o reparacjach wojennych. Nie wiemy, jak zachować się w sytuacji zagrożenia, zwracają uwagę eksperci. Wskazują na wydarzenia z minionego weekendu na Lubelszczyźnie, gdy w kilku miejscach zawyły syreny alarmowe. Niektórzy szukali schronienia, inni nic sobie z tego nie robili. Potrzebne są rozwiązania systemowe i edukacja już na etapie wczesnoszkolnym, zwracał uwagę w porannym Zapraszamy do Trójki Paweł Nawal-Mateńczuk, były żołnierz GROMu. Jeżeli nie ma systematycznie przeprowadzonych treningów, a za trening odpowiada jakiś instruktor, który nakazuje prawidłowe zachowania się, no to jeżeli zawyje jakiś sobie gdzieś tam alarm czy syrena, no to my sami w to nie wejdziemy. Powrót do naszego szkolnictwa, gdy było przystosowienie obronne, pokolenie moje, to 50-latków, 60-latków ma to po prostu w krwi to zachowanie i mówi, przecież to było za naszych czasów i to pamiętamy. Eksperci zwracają uwagę, że modulowany sygnał trwający 3 minuty oznacza niebezpieczeństwo i nie można go lekceważyć. Cyberflashing, revenge porn i inne formy cyberprzemocy wobec kobiet będą karane. Rząd pracuje nad wdrożeniem unijnej dyrektywy o przemocy w stosunku do kobiet, która reguluje prawnie zjawiska, które pojawiają się od kilku lat w sieci wraz z rozwojem cyberprzestrzeni i narzędzi cyfrowych. Dokument ma penalizować takie zjawiska jak wysyłanie komuś niechcianych zdjęć intymnych lub szantażowanie kobiet ich prywatnymi materiałami. Dyrektywa obejmuje nowe formy przemocy, o czym mówi minister Katarzyna Kotula, odpowiedzialna za jej wdrożenie. Większość z nas być może ich doświadczyła, być może doświadczają tego nasze córki, ale nie potrafimy ich identyfikować, nazywać. Ta dyrektywa tak naprawdę będzie te nowe formy penalizować. Ta cyberprzemoc w szczególności jest niebezpieczna dla młodych kobiet i dla nastolatek. Pani Monika, która padła ofiarą cyberflashingu, mówiła mi, że gdy się z tym spotkała, była zaskoczona i nie wiedziała, jak powinna zareagować. Kiedyś napisał do mnie jakiś mężczyzna, którego nie znałam, nie miałam pojęcia, kim on jest. No i otwieram tę wiadomość, a tam bez żadnego tekstu w zasadzie zdjęcie pewnej części ciała, której no nie chciałam widzieć. Poczułam się troszkę zdegustowana. Unijna dyrektywa ma zostać wdrożona w ciągu 2 lat. Dagmara Kędzior, Polskie Radio. Płonie miasto Gaza. Armia Izraela w nocy przeprowadziła uderzenia z powietrza i rozpoczęła ofensywę lądową. Potwierdził to sekretarz stanu USA Marco Rubio, a także mieszkańcy Gazy. Media donosiły, że do miasta wjechały czołgi. Od wielu dni izraelskie władze wzywały mieszkańców do ewakuacji. Szacuje się, że w mieście pozostało jednak około 700 tysięcy ludzi. Inwazja lądowa budzi protesty na całym świecie. Przeciwne ofensywie jest także część izraelskich oficerów. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział pozew przeciwko dziennikowi The New York Times. Domaga się 15 miliardów dolarów odszkodowania. Gazecie zarzuca zniesławienie i oszczerstwo w związku z tekstami o związkach Trumpa z przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem. Mam dzisiaj wielki zaszczyt złożenia pozwu o 15 miliardów dolarów, napisał Trump. Przedstawiciel gazety jeszcze nie odpowiedział na prośbę o komentarz. Skazany za przestępstwa seksualne Jeffrey Epstein został znaleziony martwy w sierpniu 2019 roku w celi nowojorskiego więzienia. Oficjalnie uznano, że popełnił samobójstwo. Okoliczności jego śmierci do dziś budzą jednak kontrowersje. Klimat. Ponad 40% prądu pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Z prognoz wynika, że przez cały dzień będzie można dowolnie korzystać z energii elektrycznej. Przy czym od 12 do 13 będzie zalecane wykorzystanie nadwyżki prądu ze źródeł odnawialnych. Są ostrzeżenia drugiego stopnia przed wezbraniem wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Dotyczą rzeki Bałdy w województwie warmińsko-mazurskim, Górnej Baryczy w województwie wielkopolskim i Bobrzy w Świętokrzyskim. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A takie trąbienie w nowej oprawie serwisów Trójki oznacza sport. Norbert Michalek. Nie najlepiej radzą sobie piłkarze Widzewa Łódź. Rakowa Częstochowa pokazuje to tabela Ekstraklasy, w której zajmują 16 miejsce. A wczoraj w meczu, który zakończył 8. kolejkę, Raków przegrał z Górnikiem Zabrze 0-1. Dla wicemistrzów Polski to już 4. porażka w 6. ligowym meczu w tym sezonie. Wraca piłkarska Liga Mistrzów. Na dzień dobry w fazie ligowej hitowe starcie Juventusu Turyn z Borussią Dortmund. Niemiecki zespół w ostatnim czasie nawiedziła plaga kontuzji. Trener BVB na skład jednak nie narzeka, a na mecz się cieszy. Gramy na wyjeździe, to oczywisty plus dla Juventusu. Poniesie go 40 tysięcy entuzjastycznych fanów. Damy jednak z siebie 100%, żeby to przetrwać. Liga Mistrzów to przecież coś wyjątkowego także dla nas. Ten nowy format ma jasne zasady. Trzeba zmieścić się w czołowej 24. Chcielibyśmy być w 8, ale to nie będzie łatwe. Dlatego ważny jest dobry start i to będzie ważny mecz. Musimy pokazać klasę i odeprzeć napór tu we Włoszech, w Turynie. Zapowiada trener Borussii. W najważniejszym dotąd starciu, w finale Champions League w 1997 roku, BVB po dublecie Riedla i golu Rikena 3-1 pokonała starą damę Zidana i Del Piero. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Nie tylko piłkarskie emocje, w Tokio trwają Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce. O medale w finale rzutu młotem powalczy dziś Paweł Fajdek. Z kolei w serii półfinałowej biegu na 400 metrów zaprezentuje się Natalia Bukowiecka. W finale będzie trzeba też powiedzieć szybciej, więc na pewno będę musiała otworzyć szybciej i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No myślę, że jest na sezon best i tego się będę trzymać. Nie wiem, czy to da finał, szczerze mówiąc. No jeżeli nie, to trudno, ale przynajmniej wyjadę sąd z myślą, że zrobiłam wszystko, co mogłam i że przyjechałam najlepiej przygotowana, jak tylko mogłam. Dziś jeszcze eliminacje biegu na 800 metrów, w których wezmą udział Filip Ostrowski, Maciej Wyderka i Patryk Sieracki, a Klaudia Kazimierska pobiegnie w finale na dystansie 1500 metrów. Synoptycy zapowiadają na dziś słońce. Nie, żartuję oczywiście. Będzie pochmurno, będzie deszczowo, a tego słońca niewiele, tylko przejściowe rozpogodzenia. Na termometrach od 17 do 20 stopni. Południe kraju ostrzegane jest dziś przed burzami. Wybrzeże ostrzegane jest przez IMGW przed silnym wiatrem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za poranne spotkanie w Trójce dziękuję. Ola Dobieszewska, Krzysztof Sagan, Michał Kowarski i Robert Grządowski. Ale byli też państwo, też z takimi wiadomościami. Dwie dwójki i siedem trójek. Gracie tak rewelacyjną muzykę, że nie trzeba przestawiać stacji. A to teraz presja na Martę Malinowską. Rewelacyjna muza musi być, moja droga. A jaka inna? Istnieje w ogóle inna muzyka? Nie ma innej nie muzyki, a na pewno nie w Trójce. Dobrego dnia. 8 minut po godzinie 9. Krzysztof Sagan, Gosia Jakubowska, Marta Malinowska. Dzień dobry. Try to Bardzo, bardzo wierzę w to, że Sam Fender i nagranie Tyrants podtrzymuje tę dobrą passę porządnego grania, szczególnie, że jego muzyka utrzymuje się w stylistyce alternatywnego rocka i ma też parę punktów wspólnych z kategorią film, a właściwie ekran średni, bo w teledysku do Little Bit Closer wystąpił zwycięzca tegorocznej nagrody Emmy, najmłodszy zwycięzca, czyli główny bohater z serialu Dojrzewanie Adolescence. A ja nieprzypadkowo mówię o tych połączeniach filmowych, ponieważ Sophie Ellis Bextor to jest autorka naszej piosenki dnia i ona również przeżyła muzyczną drugą młodość ze względu na wykorzystanie jej piosenki w kultowej scenie jednego z ubiegłorocznych filmów. Nie o przeszłości teraz, ale o tym, co obecnie dzieje się muzycznie u Sophie Ellis Bextor. Stay on me. Sophie Ellis Bextor podtrzymuje groove i robi to również DJ, który sięga po utwory z jej dyskografii. No a teraz tych możliwości będzie jeszcze więcej, bo Sophie Ellis Bextor wydała najnowszą płytę i właśnie singlem, który promuje to wydawnictwo, jest nasza dzisiejsza piosenka dnia, czyli nagranie Stay On Me. Daria Zawiałow to jest kolejna artystka, której głos będzie można usłyszeć teraz na antenie Trójki w towarzystwie męskiego głosu innego, kojarzonego chyba całkiem nieźle. Może chciałbym uczyć się, jesteś taka niezastąpiona, może nie pójdę więcej tam,

linie lotnicze zachowywały się nietypowo w tym roku, zmieniając różnego rodzaju warunki, na przykład przewozu bagażu podręcznego. Natomiast jeśli chodzi o reklamacje, bądźmy konsekwentni. Jedna ze skarg, która się powtarza, a w tym roku mamy ponad 1000 skarg już od konsumentów, to jest skarga na automatyczne odrzucenie reklamacji. Nie bądźmy tymi, którzy przystaną na to, że jakiś bot odpowiada konsumentowi, mówiąc, że jego reklamacja nie została pozytywnie rozpatrzona. To jest oczywiście praktyka, która jest niedozwolona, sprawdzamy, ale konsument powinien, uwaga, złożyć jeszcze raz reklamację, jeśli uważa, że nie da sobie z tym sam rady, miejski powiatowy rzecznik konsumentów bezpłatnie pomogą. Kilka dni temu UOKiK postawił zarzuty właścicielowi sieci Biedronka za niejasno komunikowane ceny. Ja wiem z komunikatu państwa, że kolejne postępowania są w toku, sieci handlowe są sprawdzane, czyli tutaj taryfy ulgowej za niewłaściwe prezentowanie cen, w tym też tej najniższej z 30 ostatnich dni w urzędzie nie ma. No, często widzimy coś takiego jak 22% taniej przy zakupie 3. No, tak, wielu sztuki... Znajdźmy kogoś, kto obliczy szybko, ile zyskuje na takiej promocji. Dokładnie, to jest taka próba obejścia dyrektywy Omnibus, przeniesienie całego ciężaru ciężkości na wielosztuki. Proszę państwa, podstawowa informacja i tego będziemy pilnować jako urząd. Za to będą kary do 10% obrotu. Czego? Ano tego, że jeżeli idziemy do sklepu, piekarni, jakiegokolwiek stacjonarnego, niestacjonarnego, musimy wiedzieć, ile kosztuje tak zwana wielosztuka. Jeżeli ktoś nam mówi, kup 3, dostaniesz 1 gratis, to powinniśmy bardzo łatwo móc obliczyć, ile rzeczywiście zyskujemy. A jak to robimy? Jak znamy cenę jednostkową. Cenę jednostkową danej rzeczy. Jeżeli ona jest ukryta podczas tych 22%, 50%, czy nie wiem, kilku sztuk dokładanych dalej, a wybuldowana jest tylko jakaś mityczna cena promocyjna, która nie wiadomo skąd się wzięła, to proszę państwa, jest to wprowadzanie w błąd. Czyli jeżeli mamy cenę jednostkową za litr, za sztukę, za metr danej rzeczy, to jest obligatoryjne do podania każdemu konsumentowi, bo my musimy porównać cenę, decydujemy własnym portfelem. Tu w tym przypadku jeszcze jest jedna rzecz. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. Za chwilę Black Friday. Proszę państwa, to jest podstawowa informacja, żeby nie żonglować cenami. Po to weszło to ustawodawstwo. 2023 rok weszło w życie, 1 stycznia mamy 2025 rok. Nie ma już taryfy ulgowej dla tych, którzy łamią konsumenckie prawo. Mamy prawo porównywać i kupować to w rzeczywistości, w promocji, w obniżce. Tak, to jest jedno z podstawowych praw konsumenta, prawo do informacji, rzetelnej informacji. Dokładnie. Na temat cen. I rozumiem, że nie tylko te sieci spożywcze, ale też inne sieci, tak, są przez państwa sklepy sprawdzane. Po prostu sklepy. To jest internet, bo bardzo dużo rzeczy teraz kupujemy w internecie. To może by dotyczyć nie tylko właśnie spożywczych produktów, ale również gospodarstwa, wyposażenia domu, gospodarstwa domowego, czy jakichś sprzętów różnego rodzaju, ale też odzieży. No i tak jak powiedziałam, przed Black Friday to będą na pewno zerkanie na wszystkiego rodzaju promocje, obniżki, bo wiemy, że to jest tak zwany moment zakupowy przed świętami Bożego Narodzenia wśród Polaków. Od 11 września, czyli w zasadzie od kilku dni, deweloperzy muszą wywiązywać się z obowiązku pełnej jawności cen oferowanych przez siebie mieszkań i domów. Czy UOKiK tutaj będzie tego pilnować i jak? No tak, no kara, która mówi, która jest przewidziana, to jest też 10% obrotu, natomiast nie chciałabym zaczynać od kara, chciałabym zacząć od tego, że proszę państwa, to jest ważne prawo, bo ono pozwala nam, konsumentom, którzy zamierzają zmienić mieszkanie, kupić coś na rynku pierwotnym, porównać oferty. Do tej pory gdzieś pojawiała się oferta za konkretny metr, ale w rzeczywistości ona nigdy nie istniała. To, co jest najważniejsze, proszę państwa, to teraz kupując mieszkanie, przedsiębiorca, deweloper musi na stronie internetowej podać nie tylko przykładowy cenę mieszkania, ale każdego mieszkania, które sprzedaje za metr kwadratowy i całościowo. Również wszystkie powierzchnie przynależne muszą być dookreślone cenowo. Czyli komórki lokatorskie. Również. Garaże, jakieś miejsca parkingowe, miejsca postojowe, w zależności od tego, jak to jest nazwane, plus wszystkie usługi, które są związane z zakupem mieszkania. I tak zwana cena historyczna, czyli patrzymy wstecz, ile to nasze mieszkanie taniało i drożało. To wszystko musi znaleźć się na stronie internetowej. Jeśli nie ma tego, to tak naprawdę konsument jest wprowadzany w błąd w przypadku zakupu danego mieszkania. Pozwoli to oszczędzi czas nam, konsumentom, którzy zamierzają kupić takie mieszkanie, ale też moim zdaniem ureguluje rynek takich deweloperów, którzy chcieli sprzedawać mieszkania, mówiąc wprost, zachęcać do sprzedaży, bo nigdy takiej oferty nie było, za kilka, kilkanaście złotych, gdzie później okazywało się, że to jest tylko chwyt marketingowy. Żartów z zakupu mieszkania nie ma. Nie ma, czyli Łokich też tutaj sprawy będzie pilnować. Tak, mamy zamiar już występować do przedsiębiorców w tak zwanych wystąpieniach miękkich na samym początku, żeby zobaczyć, jak wygląda dostosowanie rynku. Wiemy też, że są obiektywne trudności, które mogą być problematyczne w dostosowaniu prawa, ale generalnie w tym wypadku również taryfy ulgowej nie będzie, jeśli będziemy mieć do czynienia z przekroczeniem prawa. Małgorzata Cieloch z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów była dzisiaj naszą gościnią. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Informator ekonomiczny. Sponsorem audycji był Orlen. Najbardziej ekonomiczna piosenka w dyskografii Vito Bambino, 20. Bo gdy ja miałem 20, to mnie należał cały wszechświat. Ale zapomniałem zapamiętać, bo mnie tak wywiewało na zakrętach, że już nie wkręcam się. Więc hej moja lubo, dzisiaj na bosaka zatańczymy razem z burzą. Jak kiedyś, jak dawniej, nim nam to przepadnie. Sekret. Wszystko było chwilę temu przedtem. Na luzie, na beztrudzie to weź. Yeah. Bo my tu czekamy na refren i w kółko powtarzamy swoje kwestie. Na luzie, już ludzie tacy są. Yeah. Coś mi mówi, że to przekręt. Z tobą zgubić się na wiecznie. Ja bym lubił taką wersję wydarzeń. Bo gdy ja miałem 20, do mnie należał cały wszechświat. Ale zapomniałem zapamiętać, bo mnie tak wywiewało na zakrętach, że już nie wkręcam się. Więc hej moja lubo, dzisiaj na bosaka zatańczymy razem z burzą. Jak kiedyś, jak dawniej, nim nam to przepadnie. Ulubiona moja, ulubiona. Ulubiona. Ulubiona. Ulubiona. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back.

Jesień korzyści w makro. Teraz cisowianka pół litra tylko 99 gr.